Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Chłodaj, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 4 grudnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Jesteś tego wart. Serce czułe zbyt, wielkie zbyt, pragnie być twego blisko. Miłość to dla niej cały świat. A ty chowasz się, boisz się, mówisz nie. Wielki cień pod lodem, słońce się ukryło, nadeszła moda na niemiłość. Pod lodem słońce się ukryło. Bardzo dziękuję za podpowiedź, bo cały weekend się zastanawiałem, człowiek niewyspany przyszedł do pracy i zastanawiał się. I bardzo dziękuję, pani Ewa podpowiedziała, czego życzyć dziś solenizantom czy jubilatom. No to miłości życzymy, miłości, to jak zawsze, niby uniwersalne, niby wyświechtane, ale gdy tak na początku nowego dnia i nowego tygodnia, a dla niektórych też i nowego miesiąca, weźmiemy to na warsztat, to wydaje mi się, że chyba wszystkim nam to potrzebne na pewno więcej, jeśli jest tejże miłości. A dziś imieniny Barbary i Krystiana, zatem, no, jak słowo się rzekło, życzymy miłości. Słońce obudzi się chwilkę po siódmej, zajdzie po piętnastej, za chwilkę pan synoptyk swoją wersję zdarzeń na temat wschodu i zachodu słońca dziś przedstawi, a dzień potrwa niecałe 8 godzin. 338 dzień tego roku. Przed nami poniedziałek, 4 grudnia. Na budziku 5 po 5. No to sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Nie wzejdzie, a wzejdzie tylko w kartce z kalendarza. Się uparłem, no to powiem, że po 7, a zajdzie po 15. A jeśli chodzi o to, co na nieboskłonie, no to dziś pochmurno. Przelotnie popada śnieg i śnieg z deszczem. Na południu najwięcej opadów i tam przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 6 cm, a w górach o kolejne 15. Wiatr zachodni, umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, do 80 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnięcie rośnie, w południe strażackie wyniesie 998 hektopaskali. Na termometrach, no tak jak wczoraj i przedwczoraj, od zera na Suwalszczyźnie, plus 2 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam stawiamy do dzienniczka 5 z plusem. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk. Pracujesz bez usterek, o taki bezbłędny, czysty i elokwentny. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego. Pracujesz bez kult. Na dzień dobry. A no właśnie, a propos kultu. Dziś tradycyjna barburka, a kult świętej Barbary w Polsce sięga średniowiecza. Pierwszy kościół ku jej czci wybudowano w 1262 roku w Bożygniewie koło Środy Śląskiej. Barbara jest darzona wielką czcią także w Czechach, Saksonii, Lotaryngii, południowym Tyrolu i Zagłębiu Rury. Patronka górników, święta Barbara z Nikomedii, żyła na przełomie III i IV wieku. Odznaczała się wielkimi zdolnościami i niespotykaną urodą. Po przyjęciu chrztu została wydana Rzymianom przez ojca, który był poganinem, a ponieważ nie chciała wyrzec się wiary, zginęła jako męczennica z rąk własnego ojca w 306 roku. Z osobą świętej związane jest wiele polskich przysłów, jak Barbara Święta o górnikach pamięta, czy Barbara po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie, chyba najbardziej znane. Dziś tradycyjna Barbórka, święto górnicze obchodzone od XIX wieku w dzień właśnie wspomnienia świętej Barbary. Jest ona patronką osób pracujących pod ziemią oraz narażonych na nagłą śmierć, w tym górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, także więźniów. I o tym wielokrotnie będziemy mówić, wspominając dziś świętą Barbarę. Pozostałe wydarzenia z zapowiedzi. Dziś o 10:00 rozpocznie się dwudniowa rozprawa komisji weryfikacyjnej, na której zapaść ma decyzja dotycząca reprywatyzacji kamienic przy Noakowskiego 16 w Warszawie. To pierwsza rozprawa, na którą prezydent Warszawy została wezwana w charakterze świadka. Przypomnijmy, do tej pory była wzywana jako strona prowadzonych przez komisję postępowań. Pomimo kar grzywny nakładanych za niestawiennictwo, ani razu przed komisją się nie pojawiła. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o poziomie stóp procentowych w Polsce, a od wysokości stóp właśnie zależy oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Te decyzje Rady poznamy jutro. No a dziś kilkukrotnie zapowiedzi wiadomości gospodarczych. Przypomnę, po 7:30 i po 8:30, także informator ekonomiczny po 9:30. Zachęcamy do słuchania. Z zagranicy. Premier Wielkiej Brytanii przylatuje do Brukseli na rozmowy na temat Brexitu. Theresa May spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem oraz głównym unijnym negocjatorem do spraw Brexitu Michaelem Barnierem. Rozmowy mają pokazać, czy możliwe jest wstępne porozumienie w sprawie warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. A w Brukseli dziś druga rozprawa dotycząca ekstradycji byłego premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta i jego współpracowników. 5 katalońskich polityków uciekło z Hiszpanii, przebywa obecnie w Brukseli. Władze w Madrycie wydały za nimi europejski nakaz aresztowania. Zarzuca im się rebelię, działalność wywrotową i sprzeniewierzenie środków publicznych. Polsko-włoski tydzień kultury rozpocznie się dziś w Bari, a odbywa się on w związku z 500. rocznicą zaślubin księżnej Bari Bony z Zygmuntem Starym. Z kolei w Wilnie rozpoczynają się uroczystości z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który urodził się 5 grudnia 1867 roku w Złowie na Wileńszczyźnie. Był m.in. twórcą Legionów Polskich, a od 11 listopada 1918 roku także naczelnym wodzem Armii Polskiej, pierwszym marszałkiem Polski, dwukrotnym premierem. Pozostaje jeszcze nasz radiowy ogródek. Teatr Polskiego Radia po raz 30 wręczy dziś swoje najważniejsze wyróżnienia, czyli nagrody Wielkiego Splendora. Są przyznawane za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie rangi radia artystycznego w Polsce. To dziś po południu Teatr Polskiego Radia wręczy najważniejsze swoje nagrody Wielkiego Splendora. Z pewnością o tym, o pozostałych wydarzeniach z kraju czy z zagranicy, do usłyszenia na naszej antenie, także na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. 13 minut po godzinie 5. Gasi płomień jednym tchem. Twoim słońcem być. Scalać z wierzchu świt. Ale jestem powietrzem. Nie wiem co lepsze. Jestem lotnym istnieniem i już się nie zmienię. Siedemnaście minut po godzinie piątej. Jest z nami nie tylko Leski, także pan Tadeusz z pochmurnego Wałbrzycha. 3-1. Słuchamy. Rozgrzewająco. Rozgrzewająco. Pan Darek z Florydy także melduje i podsyła meldunek. Za oknem coraz głębsza noc i 22 stopnie. Można nareszcie normalnie żyć. Floryda też nada słuchu wieczorową, nocną porą. Sygnał od pani Marzeny. Tak, tak, pani Marzena z Seszeli nie tak dawno, przez dobrych kilkanaście miesięcy denerwowała nas codziennie wysoką temperaturą, stabilną pogodą. A dziś pani Marzena wystartowała z Wrocławia do Roztoku, jakieś niecałe 600 kilometrów. Na szczęście, jak pisze pani Marzena, trójkę będzie można posłuchać nawet i do Berlina i kawałek da, więc damy radę. Sygnał od pana Tomka, pan profesor Ciekawski jest z nami, pani Aga z Krakowa, także kłaniamy się nisko, pani Ania z Gliwic z Mądrością Ludową. Wszystko jeszcze przed nami. Także państwo pytają o prawdziwy kącik kontry, który to zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu. Też będzie wszystko w swoim czasie. No a teraz 18 po piątej, jak państwo słyszą, poszeleścimy trzema tytułami. Najpierw Puls Biznesu. O tym, że po kilku latach znowu zaczęliśmy sprowadzać z Chin zagęszczony sok, jak donosi gazeta Puls Biznesu. Kupowanie od Chińczyków koncentratu jabłkowego, którego czołowym producentem na świecie jest Polska, było jak wożenie drewna do lasu. A w związku z problemami na rynku jabłek, ten rok zarówno w Polsce, jak i w innych unijnych producentów jest inny. Od lipca do września kraje Unii zaimportowały prawie 10 tysięcy ton koncentratu, prawie 3 razy więcej niż rok wcześniej. Niedobór jabłek na rynku unijnym i wyższe ceny w Europie skłaniają do poszukiwania koncentratu na rynkach pozaeuropejskich, nawet na rynku irańskim. Niemniej import nie jest na razie tak istotny, aby negatywnie wpłynąć na ceny. No a w połowie listopada cena polskiego zagęszczonego soku jabłkowego była 2 razy wyższa niż rok wcześniej. Europa ma problem z surowcem, a Chiny wręcz przeciwnie. Ilość przetwarzanych tam jabłek ma wzrosnąć o prawie 9%. Jabłkowi deficyt wymusił import. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej o tym, że brakuje szczepionek przeciwko żółtaczce pokarmowej. Liczba chorych rośnie zaś lawinowo. Od sierpnia do końca listopada tego roku liczba wykrytych przypadków zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z zeszłym rokiem. Za okres od stycznia do końca listopada wzrosła z 32 do prawie 2650. Problem z WZW typu A dotyczy całego świata. To powoduje, że koncerny farmaceutyczne nie nadążają z produkcją preparatów. W Polsce na rynek co roku trafia około 100 tysięcy dawek. Zdaniem ekspertów, by zwiększyć bezpieczeństwo, powinno być kilka razy więcej szczepionek na żółtaczkę jak na lekarstwa. Liczba chorych rośnie lawinowo. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze Rzeczpospolita. Co ciekawe, dzięki realizowanemu w Polsce programowi Rodzina 500+, niemiecki budżet zaoszczędził dotychczas 32 miliony euro. Wprowadzenie w Polsce świadczenia wychowawczego spowodowało, że niemiecki budżet zaoszczędził i to niemałą sumę. I to pomimo wzrostu liczby mieszkających w Niemczech Polaków pobierających świadczenia na dzieci pozostające w Polsce. A zgodnie z obowiązującymi w Niemczech przepisami, na pierwsze i drugie dziecko przysługuje rodzicom po 192 euro miesięcznie, na trzecie 198 euro, a od czwartego świadczenie wzrasta do 223 euro miesięcznie. Do świadczeń mają prawo także dzieci, które nie przebywają wraz z rodzicami w Niemczech, lecz pozostają w kraju pochodzenia. W pierwszych 10 miesiącach tego roku liczba dzieci będących w takiej właśnie sytuacji wzrosła o 10% do 170 tysięcy. Najliczniejszą grupę stanowią obywatele polscy, 90 tysięcy. Mimo wzrostu liczby świadczeniobiorców suma świadczeń spadła od stycznia do października o 18 milionów do 406 milionów euro w porównaniu z 10 miesiącami zeszłego roku. Oszczędności niemieckiego budżetu są zapewne spowodowane wprowadzeniem polskiego programu Rodzina 500+. Niemieckie urzędy wypłacają bowiem świadczenie pomniejszone o wysokości zasiłku na dziecko w kraju pochodzenia, ponieważ polski rząd zwiększył zasiłek na dziecko z około 20 euro do 115 euro miesięcznie. Wydatki niemieckiego budżetu automatycznie zmalały. O tym dziś dziennik na podstawie doniesień Frankfurter Allgemeine Zeitung. To dziś z prasy trzy tematy z trzech tytułów, no prawie czterech, ale do prasy tej krajowej i zagranicznej kilkukrotnie jeszcze będziemy zaglądać. W porannej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. A teraz pięknie zagramy jeszcze przed muzycznym kalendarzem. Mam nadzieję, że to też będzie taka rozgrzewka, bo państwo przekonują, że chłodno, że człowiek się budzi i tu już za oknami grudzień i do tego zimno i do tego śnieżnie i delikatny przymrozek i barburka. To niezmiennie kojarzy się no właśnie z zimową aurą. No to na rozgrzewkę. 22 minuty po 5:00. Ma nam coś do zagrania i do zaśpiewania. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby ruszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Po godzinie 5:00 zaglądamy do kalendarza, przypominając sobie pozostałe wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki, bo przypomnę, do kalendarium już zaglądaliśmy przed godziną. 1926 roku założono Polską Ligę Piłkarską. Rok 1926, osobliwa data. 37 lat temu zmarła Stanisława Olesiewicz, lekkoatletka, złota i srebrna medalistka olimpijska. Równo 20 lat temu zespół staromiejski Torunia został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Ta lista jest wykazem niezwykłych dzieł człowieka, ale też pomników przyrody. Przypomnijmy, w pierwszym spisie z 1978 roku wśród 12 bezcennych obiektów znalazły się Starówka Krakowska i Kopalnia Soli w Wieliczce. W roku 2000 zmarł Hans Karl Artmann, pisarz, poeta uznawany za jedną z najwybitniejszych postaci współczesnej literatury austriackiej. A 6 lat temu zmarł Adam Hanuszkiewicz, aktor, reżyser, przez wiele lat dyrektor Teatru Narodowego i Nowego w Warszawie. W muzycznym trójkowym kalendarium zatrzymujemy się na roku 1993. Wówczas to 24 lata temu zmarł amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta Frank Zappa. Things that are fun. Niezwykły amerykański piosenkarz, kompozytor i gitarzysta o fantastycznie rozwiniętym, myślę, wyobraźni takiej muzycznej. Zmarł 24 lata temu. Frank Zappa. Od niego rozpoczęliśmy dzisiejsze muzyczne kalendarium. Teraz punkt 5.30. Czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno, przelotnie popada śnieg i śnieg z deszczem. Na południu najwięcej opadów i tam przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne centymetry. 6 na południu, a w górach 15. Wiatr zachodni, umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, a na termometrach w dzień od 0 na Suwalszczyźnie, przez 2 w większości regionów, w tym centrum kraju. Najwyższa temperatura do 5 stopni dziś na Pomorzu Zachodnim. Nie tylko grał na gitarze, ale także śpiewał właśnie w tym nagraniu Dealer. Tommy Bolin, amerykański gitarzysta Deep Purple. Wspominamy artystę w 41. rocznicę śmierci. Purple i jeszcze będziemy podbijać stawkę, bo państwo proponują rozgrzewka. Rozgrzewka bardzo wskazana z samego rana. Od pana Staszka informacja, że w Wałbrzychu minus 3. Z samego rana no też może zmrozić krew w żyłach. Informacja o tym, że przepadła komórka w śniegu. Teraz mam nową, to od pana Mirka, no to by się nie gubiło, to co gubić się może, nawet w tak wysokim śniegu, jak w weekend popadało, przyprószyło tu i tam. Pan Marek pozdrawia i prosi o szczególną ostrożność na drogach, nie tylko u nas, także u naszych południowych sąsiadów, a pan Marek pozdrawia z Nochowicowej Poruby. W Ostrawie -1 i marznący deszcz, no tak, u nas za oknami także miejscami marznący deszcz powodujący wiadomo co, więc prosimy o szczególną ostrożność. Sygnał kulinarny od pana Tomka. Kawa w poniedziałek, oj, to chyba w hektolitrach liczona, a pani Justyna, jeśli chodzi o te kulinarnia rozgrzewające, to w okresie obniżonej temperatury nasza słuchaczka preferuje śniadania na ciepło i my tym pomysłom przyklaskujemy. W ten poniedziałkowy ranek od pani Justyny ryż na mleku z podprażonymi płatkami migdałowymi. Bardzo dobrze wpłynie na żołądek, można dosłodzić miodem lub cukrem trzcinowym. No i już smacznego i rozpoczynamy poniedziałek i nowy tydzień z uśmiechem. Sygnały od pani Izy, która już obudzona, pan Tomek z naszego duetu Stefcio i Tomcio, pan Stefan również obecny na słuchu, mróz, śnieg i w ogóle. No tak w skrócie można powiedzieć. Mróz, no na przykład 3 stopnie poniżej, to u pana Sławka w Jaworznie. Prosimy niezmiennie o szczególną ostrożność na drogach, bo jak mówi przysłowie, które dziś podsyła pani Ania z Gliwic, to już klasyk na Barbary. Barbara po lodzie, święta po wodzie, Barbara po wodzie, święta po lodzie. Także i to przysłowie, jeśli wszędzie nie ma mrozu, bo może jest takie miejsce w kraju, może się sprawdzi, biorąc pod uwagę także i tę mądrość ludową, przekładającą się na naszą rzeczywistość, także w okresie świątecznym. Za 24 minuty szósta wracamy do muzycznego kalendarza. Teraz też będzie fantastyczna okazja do tego, by zrobić głośniej, a sięgamy, rzecz jasna, po urodziny, które dziś obchodzi Gary Rossington, amerykański gitarzysta Lynyrd Skynyrd. Jego to dzisiejsze 66 urodziny. Kto może robi głośniej, kto może śpiewa 100 lat, a my słuchamy tego niezwykłego nagrania na tę chwilkę przed szóstą. No niech będzie, że rozgrzewająco. Bucikowe kalendarium muzyczne. Oh, Po śmierci Johna Bonhama rozwiązał się zespół Led Zeppelin, a było to równo 37 lat temu. Nieśmiertelne nagranie z topu wszechczasów All My Love. Zeppeliny z rana jak, no właśnie, jak to białe za oknami, co wygląda jak śmietana. Sygnały od państwa z dwóch różnych biegunów i za naszego okna, właściwie od pana Tomka, meldunek ze stołecznego portu lotniczego. Piękny śnieg, niestraszny pogranicznikom. Jak zawsze na posterunku bardzo serdecznie dziękujemy, panie Tomku. Śnieżne klimaty także na dokumentacji fotograficznej. No i rzeczywiście, także do tego, nie dość, że sypie, to jeszcze mrozi, więc prosimy o szczególną ostrożność na drogach, także na pasie startowym. No jak startujemy, to lecimy także do pani Doroty. Właściwie stamtąd meldunek o tym, że o poranku w poniedziałek rześką. Takie polskie sierpniowe 20 stopni o poranku. Jest czym oddychać, ale tak naprawdę pani Dorota z najbliższymi w Dubaju tęskni za śniegiem i ta tęsknota także zawarta w dzisiejszym liście. Pięknie i serdecznie dziękujemy za takie szczere informacje od państwa. 13 minut i już dolecimy do godziny 6, jak zwykle o tej porze, także w poniedziałek, kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W tym tygodniu przedstawię państwu, a właściwie przypomnę, nagrania Gartha Brooksa. To wybitny wykonawca muzyki country, który jest rekordzistą, jeśli chodzi o sprzedaż płyt. Sprzedał tych płyt w Stanach Zjednoczonych więcej niż Rolling Stonesi, Elton John czy nawet Michael Jackson i Madonna razem wzięci. To jest pewnego rodzaju fenomen, nad którym się zastanowimy w kolejnych budzikach. A na razie niech Garth Brooks swoim krystalicznym, wysokim głosem zaśpiewa piosenkę Ain't Going Down Till the Sun Comes Up. Wracam po prostu z wesołej zabawy, bawię się przez całą noc i nie kładę się, dopóki słońce nie wstanie. Proszę zwrócić uwagę, w jaki techniczny sposób, a genialny, śpiewa Garth Brooks na jednym oddechu całą długą zwrotkę. Garth Brooks. Slamming rubber, squealing gears, a jamming local country station, just a blaring on a radio. Pick him up at 7 and they're heading to the rodeo. Mama's on the front porch screaming out her warning, girl, you better get your red head back in bed before the morning. Clock show is in, but the fun is just beginning. She knows he's anticipating, but she's gonna keep him waiting. Grab a bite to eat and then they're heading to the honky tonk. The loud crowds and line dancing just ain't what they really want. Drive out to the boondocks and park down by the creek, yeah, where it's George Strait, real late and dancing cheek to cheek. Ain't going down till the sun comes up. Ain't giving in till they get enough. Go around the world in a pickup truck. Midnight starts a hard romance and 1 o'clock that truck is rocking. 2 is coming, still no stopping. Break and check the clock at 3, they're right on where they want to be. And 4 o'clock, get up, get going. 5 o'clock, at Rooster's Crow. Ain't going down till the sun comes up. Pickup truck ain't going down till the sun comes up. Six o'clock on Saturday, her folks don't know he's on his way. The stalls are clean, the horse is fed. They say she's grounded till she's dead. Well, here he comes around the bend, slowing down. She's jumping in. Hey, mom, your daughter's gone and dead. Się zapowiada pięknie. Ten tydzień country, spotkanie z Garthem Brooksem już jutro, także przed godziną 6:00 polecamy i zapraszamy. A w kalendarzu, no proszę, dziś Barbórka, Dzień Górnika, Naftowca i Gazownika, także Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Składamy najlepsze życzenia z okazji dzisiejszego święta, także urodzonym. Dziś pani Jola Cieszynianka obchodzi swoje urodziny, wszystkiego co najlepsze. Poniedziałek, 4 grudnia przed nami, no i wiadomo, orkiestra tuż. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta. Robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam górniczo, hutniczo, orkiestra dęta. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Dziś Barbórka, Święto Górników i ich patronki Świętej Barbary. Składamy najlepsze życzenia dziś Barbary i Krystiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski, a my dziękujemy. Irena Dan, Piotr Łodaj. Dobrego, spokojnego poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich